Mke wangu. Sijui kurudi. Wewe andaa tu hapo chopocho mke wangu. Hiyo ndo la kuoa bwana. Haya nimekuelewa. Haya, I love you. Mwa. Mkeo wewe. Eh bwana. Eh bwana kumbe umeoa mshaji wangu. Eh bwana. Watu na wazetu. Ngoja masuala ya kuoa bwana. Umeoa mnafaidi sana tu. Wewe ni mbona tolea macho? Toa lini wewe? Jamani sitaki kuoa mpaka nijue. Tula njijua kabila ndo ntajua. Mimi sitaki kuoa mpaka nijue. Ningijua kabila ndo ntajua. Kwanza mtanga sipa mapenzi. Jamani nikiwa naye ananienzi mimi. Jamani wazikuwa kwa ushirikina. Chapewa ni mbwata ni msahau mama mia. Jamani wakwele kwa vigodolo. Chapiga ntauwa minende sero. Kama nikisema niowe mkulia. Bila kumpiga tujendelea. Nampenda mpale ila ndo mchoyo. Watu kuja kwa nguwata migomea. Nula natamani kwenda Moshi lakini na isi mbaka butu ntausiwa. Jomana sitaki kuwa mbaka nijuu. Nula kijua kabila ndo ntajuu. Sitaki kuwa mbaka nijuu. Nikijua kabila ndo ntajuu. Bado najiuliza mimi niowe kabila gani. Naumiza kichwa dula niowe kabila gani. Niowe kabila gani zeto ni nilekena. Niowe kabila gani mtukisi nilekena. Au niowe msukuma anipia hibu mtani. Walangi na wazuri loza hondo za kishetani. Waya sitaki kusema sana. Msije kusema natukana. Kama nikisema niowe mzalamo mimi. Wata mkodisha kwa nakusutana. Mwezenu ama niowe muyao. Mana nilizikia wale watu wa dini. Nampenda mluguru ila mpenda sifa. Aki wandani nitampani nimie. Ndoma nasitaki kuwa mbaka nijue. Tula kijua kabila ndo ntajue. Mama sitaki kuwa mbaka nijue. Kijua kabila ndo ntajue. Unanemu wa kipogolo ananipenda sana. Tatizo la pogolo wao mwiko wa wana. Ata mtu na mjomba wanaweza kuowana. Mara kumi ya makonja naependa panya. Nikimuwa mgogo na ya tutawezana. Nita wasubuhi jioni tutachana. Ata ukimpa nini ya taomba chadilani. Mbola nikeba chela ntao hata mwakani. Tula mkiwa kuowa na isi nishakosa. Lazaki kashauri minioe mnyakiusa. Mnyakiusa zimtaki jamani mbinafsi. Wanapenda kujitenga kama jamaza mishikaki. Ndoma nazitaki kuowa mbaka nijue. Mama kijua kabila ndo ntajue. Mkukwa pela sitaki kuowa mbaka nijue. Chambuzo kijua kabila ndo ntajue. Babu tale sitaki kuowa mbaka nijue. Ababa kijua kabila ndo ntajue. Makizube mimi siowi mbaka nijue. Mama kijua kabila ndo ntajue. Anaitwa DJ Zedoni. Akwanza nani asopenda. Asopenda na uliza nani asopenda. Asopenda mkubwa na wana anapenda. Wanapenda abigi bose anapenda. Anapenda suma kunaga anapenda. Anapenda fende na doni anapenda ma. Anapenda amama teza singe. We singe atende mwendo singe. We singe tunateza je singe. We singe ambaka chini singe. We singe fedoni umemona chula. Mama chula, dada chula. Tena chula we makizube ni chula. Tena chula we zungusha kia upande. Kia upande kata kata kia upande. Kia upande dula tare kia upande. Kia upande teimani kia upande wana. Kia upande basi kata kata. Kata tena kata. Kata kata. Mbaka chini kata. Kata kata. Dula tare kata. Kata kata. Na wanangu kata. Kata kata. Sijaona kata tende. Jamani am weze doni. Ana nipala. Jamani am babane. Ana nipala, jamani a na wana. Wana nipala, jamani a na kiteja. Ana nipala, jamani a ya o family. Wana nipala, jamani a mama u. Ana nipala, jamani a mama jo. Ana izwala nimu, anko anko kweli. Tende nione, nione na pochezesha tuone. Kam, tuone, wami kwezi nione. Wee doni kiwango. Nione, mbaka chini nione. Ana edwa DJ Anta, weo mikwezi. Pakistan ajembelangu Ama mazitaki kuwa mbaka nijue Baba nkijua kabila ndonta juu Mimi zitaki kuwa mbaka nijue Mama nkijua kabila ndonta juu Mimi zio mbaka nijue Ama mkijua kabila ndonta juu I'm too busy, mimi zio mbaka nijue Maiko nkijua kabila ndonta juu Kicheko We timba, weka mambo twende Twende tim Wanangu umemuna chula, chula dada, chula tena Chula mama mwanangu anacheza chula Chula mama, chula tena mama, chula tena Amama waone ni chula Chula mama, wanaluka chula Chula tena, wanacheza cheza chula Chula dada, wanakatika chula Chula tena mama Jamani a, weze don Ana nipala Jamani a, wela zak Ana nipala Jamani a, na solo tare Ana nipala Jamani a, na wanangu Wan, basi changanya, changanya Uwe changanya, wena zedo ni changanya Uwe changanya, we mpaka chini changanya mama Uwe changanya, we sija ono changanya Uwe changanya, awaziki kwa changanya Wachanganya, ayaziki kwa changanya Wananitage msidula Mtoto magome ni kagela Mwala bubia, mzwa bilimbi chimbi